بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الرسالة 34 من الفتاوى. المسمات برسالة الإيمان بالقضاء في مسألة غزو الفضاء، وهي الخاتمة الفتاوى، نسأل الله حسنها. ونصها: الحمد لله الأول الآخر الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم، الحي القيوم المدبر العالم العلي العظيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الفرد الصمد سبحانه وتعالى عما يصفون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لتر بي موي فانويريل اك نينت سي فتاواي نيونكاي تودي لتر الايمان بالقضاء في مساله غزو الفضاء. موي لتر بيغا خامني موي موتلي فتاواي. ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp luy rafetu lettre bi. Li nass bi moy ubbeena ko mom baye Cheikh al-Islam Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu, ci sant yalla mi nga xamne mo ñeek wala moy ñeek yalla moy mujji yalla moy feñ moy batin nebu tawahu bi kulli shay'in alim lepp la xam moy dundu ta taxawé lepp yoré lepp adina bi diko kowé diko mag ku kenn jurul te jurul kenn jurul kenn kenn jurul ko te amul kenn kuñ koy nuru walé ci lenn muy ko xamné kenn la ku wét ku ñepp jublu ta melo wo melo yi gëna mat ci melokan yi wutek melo yu mank yi nga xamne ni ko gëmul diko bokalé ñong ko koy melalé amul kenn ku melni mom wa huwa samiul basir moy ki gisam di janok lepp ki degam daj lepp ta kenn duko laaj limuy def ta kudul mom danañ ko laaj limuy def أبدع بقدرته وعلمه وحكمته ومشيئته الإنسان وجعله خليفته وأبدع الكون. يالا موي كيغا خامني تي كاتانام تي قمقمام تي قرنيام تي كوبريم لا امالي دوم ادمه دافكو موي خليفام امالال كونك ادنا دي موي نيك وايام. علم الإنسان ما لم يعلم، xamal na doom aadama lu doom aadama xamuloon bu taxuloon a xamleeg yàlla gi ci moom. Muy xam-xam boo xam ne mustamiran mutajaddidan, xam-xam la buy law di dem rek nag te day gëndi beesu ci waxtu wu nekk. Xam-xam buy law di dem te ak beesaayam day feddale ku jamono bu nekk rek. Waqul rabbi zidni ilman. القران نغي واخ يالا دي واخ يونس بي صلى الله عليه وسلم نيكو ياو سما بوروم واخ ماني نالا دولي خام خام كون ني ديغي تي نين دولان موغي جوغي تي يالا با ليغي دي نيوال جامي كو بوغ رك دولان لاج كو يالا. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يالا كي خام لب كين دايل لي خام خامو يالا. Yalla rek moy ci meuna xam lepp ak leppam. Dudul la sob yalla mu xamal ko jam jam xamuko. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alimun. Lu way xamit ci liko yalla xamal na xamne amna ku ko eppele xam xam. Kon nañuy sakko wut ndolan ci yalla, yalla ngeen ndolan ci jamono bu nek ci barab bu nek. 'Allama al-Adam al-asma'a kullaha. Yalla xamal na yunit yalla adama mbollem turam yi. mbolem tur yi xamal nako ko huma adraka ma hiya lan mo la xamal nak luy tur yoyu nahmaduhu wa nashkuruhu an arana alhaqqa haqqan wa razaqana ittiba'ahu wal batila batilan wa razaqana ittinabahu fa huwa alqadimul baqi ñong koy sante mom yalla subhanahu wa ta'ala ñong koy gëreem ci won gi ñu won deug muy deug rek ta wasagal ñu top ko ta won ñu yit neen luddul deug muy luddul deug di neen rek ta wasagal nit ñu mëna daw loola mom yalla moy ku jitu ki ñeek lepp wala mom moy jëm jitu sax al baqi ta moy ki def moy jëmuk def sax yas'aluhu man fis samawati wal ardi كل يوم هو في شأن لب لي مبيديف تي كو اسمان اك تي سوف موغي سوخلال يالا دي لاج يالا يالا ناك موم ديس بو نيك موغي تي مبير ديس بو نيك موغي ديف اي تجلياتم وهي شؤون يبديها ولا شؤون يبتديها mbir yoyu nga xamne yalla ngi nek bis bu nek kulli yawmin huwa fi sha'nin ay mbir la yo xamne yalla daf koy dog di feñal waye dul bis mbir yo xamne daf koy dog di fent lepp lu am di feñ lu amon la ci azal yalla da fay feñal rek legi lu melni film buñu filmé ba paré tek ko ngay sétan lepp lo gis mu cey feñ feñon na ci jamono yi ñuy filmé film ba kon dul luy doga am luy doga feñ la kon lepp lu yalla feñal ci jamono bi niñu xamne amone ci azal azal wallahu yalla khalaqakum binna len wama ta'maluna ak lepp lu ngeen di def alquran wax lolu wallahu khalaqakum wama ta'malun lepp lu ngeen yalla mo len bind lepp lu ngeen di def kon neen amul ci len yalla rek fa nek di def وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه هو رب الشعراء وأن محمدا عبده ورسوله الذي عرج بعدما أسري ماغي سيدنا من گمنا ني كن نكول ديال كودول يالا ميغا خامني موم رك كن سي كنم كي لا شريك له امول كن سي لن لين كاي بوكالل سي نكام ديال مي ta moy borom bidiw bu koy bi nga xamne mom lañu wax shaara te gem na ne muhammad jaamub yalla la yunentab yalla la yunentab yalla bi nga xamne rañane nañu ko mu joge makkatal mukarrama ñew baytul maqdis muy i'raj jele nañ ko baytul maqdis itam yobbu ko fa sob boromam ci kowe gemna bi yunent muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jamu bi yalla la yunent bi yalla la wa salatu wa salam ala akmalin nas wa akramin nas wa alamin nas salatu wa salam na nek ci ki nga xamne moy ki gëna mat ci nit ñi gëna tedd ci nit ñi te gëna xam ci nit ñi ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يلا نجي وخني ولقد كرمنا بني آدم كرلنا من يلا دوم آدم وحملناهم في البر والبحر ma tagatal len lepp lu nek ci jawji ak ci geejgi wa razaqnahum min at-tayyibati ma jox len ci wasagu yu teyu selil lu bari wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila ma def len ñuy ñu gën ci lu bare bare bare ci ñi nga xamne amal na len ci mbindef alhamdulillah amma ba'du gannaaw li bay ubbe lettre bi fa inal insana nak dom adama jaa ñewna at'arifu bihi xamleem xamleek dom adama ñewna wadihan dilu leer fi hadith jibril ci hadith jibril alladhi ci hadith bi nga xamne rawahu muslimun imam muslim moko solo an abdullah ibn umar ibn al-khattab jele ko ci abdullah ibn umar al-khattab wa qala mu wakhni baynama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zata yawmin ben bis dañu tok ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istala alayna rajulun shadidu bayad as-siyab gor go xamne yere yamu sol dafa wex dor daldi yeksi شديد سواد الشعر كورم نيكوك لا يرى منه اثر السفر كان دو گيس سي گور گي نك بن ماندارگا چونوب توكي ولا يعرفه منا احد كان نتي نين ني توغ اك يونيتيت خامول كو حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم مو يكسي با توك سي كانم يونيتي بي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الا ركبتيه mu tek ñaari woomam bañuy la bamuy ba ñaari woom yey laalante ak ñaari woomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wada'a kafayhi ala fakhisayhi mu tegit ñaari loxom ci ñaari pojam ñaari luppam wa qala mu wax ne ya muhammadun akhbirni anil islam yow muhammad xamal ma lil islam قال وحكو يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الإسلام موينغا سيدي نقمكو مويرتيو نه كان ننكو ديال كدو ليال من قمن موي الله وأن محمدا تقمت تقمت تسيدي bu wer ci yow ne Muhammad Rasulullah mo yonentab yalla ben wa tuqima as-salata nga taxawal julli itam wa tu'ti zakata ñettel ba moy nga joxe azaka wa tasuma ramadana weru koor bu jotté nang ko wor wa tahujjal bayta ajmakay itam bu jamonom jotté nang ko def inni sata'ta ilayhi sabilan dem man nga ci wergu yaram ak am am bu la may nga yegg ba ci neeg ba qala sadaqta ki laaj ne ko yow yonent bi wax nga deug fa ajabna ñu yemu lahu ci waji lan mo ñu yem yas'aluhu mu ng koy laaj way sadiqu te mu ng koy deegal ci laaj bi ki laaj ngi laaj ñu yaakaar ne dafa xamul ci mu laaj di tontu mu naan ko wax nga deug lu ko xamal ne li ñukoy tontu deug la lolu ñu yim wa qala mu wax ne fa akhbirni qamal mabatayit anil iman ci lan moy iman qala yunus sallallahu alayhi wa sallam ne ko antumina billahi moy nga gem yalla ne yalla rek yalla wa malaikatihi nga gemit ne amna ay malaikam nga gem len wa kutubihi gem bolem terem yi wacc ci yonenti yi wa rusulihi gemit mbolem yonenti yi wal yawmil akhir gemit bes penci wa tumina nga gemit bil qadri ci dogal ne lepp lu am yalla rek am katanu amal ko khayrihi yu bax yi am la wa sharrihi ak yu bon yi am la lepp nga xamne yalla rek moy ki koy amal qala mu delu waxat mom ki laaj ne sadaqta wax nga deug qala mu waqatit mom ki laaj ne fa akhbirni qamal ma'anil ihsan ki lan moy ihsan qala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta abudallaha moy nga jamu yalla ka annaka tarahu bamelni yang koy gis janok mom jamul yalla bawulu sak janok yalla fa in lam takun tarahu bu fekkene nekulo di gis yalla yit na nga xam gem ne fa innahu naka mom yalla yaraka mu gi janok yow dila gis kon fokk nga am ak rafetal janok mom ba nga yek ne mom mu ngi janok yow lu mu ci doon rek fokk nga nek ci maqama ihsan qala mu waqat mom mi laaj ne fa akhbirni nang ma xamal ani saati ci bes penc qala mu wax ko mom yonent bi ne ko mal mas'ulu det di nek ki ñu laaj anha ci laaj bi bi alama di gëna xam minal sa'ili ci kuy laaj ki ci laaj ci muy laaj gënu ko xam kon ñu xam ni yonent xamna sallallahu alaihi wasallam ki koy laaj moy kan qala mu wax ko ne ko mom mi laaj ne fa akhbirni nang ma xamal an amaratiha nang ma xamal mandargay bispenc qala mu wax ko mom yonent bi ne ko antalida moy mujur al amatu jambu jigen buñu mom rabbataha boromam sangam jambu jigen jur sangam lolu mandargala ca wa antara al hufata al urata al alata ri'a ash-sha'i nga gis itam ñi nga xamne ñoy ñu ñak ñu raflé ñu yamaay yi nga xamne seen mbir du loon ludul sam gatt ya tata waluna fil bunyani ñuy sutante ay tabax ku ci nek di tabax ay dekkuway yo xamne ay étage yu kowe lay doon ku nek di gëna wan moramam tabaxam bu guddu lolu mandarga la ci bes penc sunu jamono tay wané na ci lu bare ci mandarga yi qalam wax ne mom mi doon netti ne suman talaqa ki doon laaj bi dal di dem nak falabisa maliyan yunus bi sallallahu alaihi wasallam sax abdir tok abdir gëna bu ki doon laaj demé suma qalam wax ne ya umar at-tadri man as-sa'ilu umar ndax xam nga ki doon laaj kan la Allahu wa rasuluhu a'lam yalla ak yunentam moy ki xam qalam mu ne fa innahu jibril ataakum yu'allimukum dinakum rawahu muslimun wa ashabu sunan yunent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jibril la moy ki ñewoon doon len xamal seen diina moy hadith bo xamne muslim moko solo ñeñ sunna kon li bay nam ci ji wax nañ ko deg ta xamne tontu ba ngi ñew ci kanam letter la buñ ubbe ci li waye buñ fatte ne mu ngi ñu bëgg wax ci qaswil fadha'i moy fi ci yi nga xamne tubab yi yonne won nañ ko ci jawu ji jamono ya muy am bes borom xam xami wax nañ ci wax yu bare ñu bari ci ñoom weddiko ne mënul nekk andi seen lay ci ay alquran ak hadith kam seenu degg comme baye nak cheikh al islam la ci senegal ak ci mbollem alamul islami ci adna bi lepp rafetu degg lol ci alquran ak hadith borom xam xam yépp xamoon nañu moy kan ci deggam gu rafet mo taxit danañ ko don laaj li deggam ci yu mel nonu tontum yewon nak ci yoy jamono ci lolu moy lettre bi nañu ko deglu bu baax danañ ci am ay ubbe yo xamne lepp alquran la ak hadith yenn ñu yalla may ak deg inal islam in hadha alislam la yu'aridu shay'an mimma yaqa'u fil kawn min takashshufin wa ziyadatin fil 'ilm sunu alislam bi du dakante ak dara ci lo xamne xam xam la buy am ci kawnu bi ci aduna bi ci benn découverte bo xamne nak yalla baxena aw nit ñu gis ko ci benn gëstu bo xamne xam xam feñal nako amul ci lenn lu l'islam di dak wa ziyadatin fil ilmi yalla day dolli xam xam kuko sopp ndax waxon na yoonenti bi ci aya ba jitu ne ko waqul rabbi zidni ilman yalla mi nga xamne xamal na yoonenti leppam diko wax neema na lay dolli xam xam kon nañu xamne lepp lu feñegum ci jamono ci xam xamit yalla ngi ndolan man na dolli di dolli di dolli dolli bu amul yem way kon luñu gisit ci li feñ rek ci xam xam nañu xamne ndolan yalla la tetu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla dalen di len dolli ba faw بل الإسلام يرشد إلى التدبر والتفكر والنظر والتبصر والتذكر وطلب الزيادة من العلم لأمدال موين يقامن الإسلام دفاي جبلي دفاي قير من ينقلات بفتن تل تي قول تي جس تي فتلكو تي لبو لني جس luko takale xam xamu deug te ñuy ñaanit ndolan ci xam xam ci yalla mi nga xamne mo am ndolan wa ilayka ayatun bayinatun min alkitab alaziz alladhi la yati albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi ma ngi lay andil ay aya yu joge ci tireb yalla bu tedd bi nga xamne ludul deug du ci nek mukk alquran lepp lum wax deug la bu netele sax lo xamne dul deug ci ñewet di won yalla seen waxin seen jëfin bala muy daanel wax je dana indi la nga xamne moy deug saxal kon alquran deug la deug rek lay wax tunawwiru tariqa alhaq day leral yoonu deug te yalla rek kay deug لمن انار الله بصيرته كيالا ليرال غيسم بنور الايمان تي ليرو گم يالا وحده مجبل كو الى الصراط المستقيم تي يونو جوبي كوكو يالا دناكو ليرالال يونو دگ بام جالو دگ با مانا تگو تي صراط بوكو ييگل تي دگ القران نغي وخني ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه القران دا فاي واخني يالا لب لوموي ديف لومو دوغالون لا با باري داي ويل رك كيب كو خامني اك انكم لو وير لا ني يالا امالون نكو با باري دا فاي الاكو رك kepp ko xamne yalla nam na rafetal ak nekkam mu dundu ci nekkin bu rafetitam da fay dundu ci nekkin boba nam gëna rafeté rek ci suratul anfal wallahu yalla yad'u ila daris salam wa yahdi man yashaa ila siratil mustaqim batayitam suratu yunusa yalla ngi ci wax ne yalla da fay wote jemele ci keruk jam wa yahdi man yasha ila siratil mustaqim te jubal kuko sobit mu tegu ci yoon wu jup li nga xamne moy yeggele ci daru salam moy yeggele ci ay borom bi nga xamne leppam salam la batay yalla ngi wax subhanahu wa ta'ala ci surat yunus ne walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an bu sobon sa borom yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbolem bindi fi ci ko soufi yep dinañu gem diko soof rek moy li am. Qala Allah ta'ala wa hiya a'zamu ayatin nazalat, yalla ngi waxit batay ci ay bi nga xamne mo gëna mag ci mbollem ay yi wacc ci suratu baqara, ni Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah yalla la ilaha illa huwa kenn du yalla kudul mom. Al-hayy moy ki dundu ta du dem mukk. Al-qayyum moy ki taxawé leppit ba mu nek ci nekkam ga gëna jup. Batayit yalla ngi wax ne innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhfalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-naasu wal an'am hatta itha akhasatil ardu zukhrufaha wa zayanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faj'alnaaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Yalla ngi joxe itam misalu ndab adina bi mune misalu dundab adina bi dafa melni ndox mo xamne dañ ko wacce mu joge ci asaman, mbollem gantaxuk suuf, mbollem gantaxuk suuf jaxaso ci bi ci jël la len di nek lo di gantax gi, gantax go xamne mi ma yakulu nasu, gantax gi nit ñi lek la, wal anamu ak yi bayima yi lek la, du ci nek jël ci lako taxanaat hatta itha akhasatil ardu zukhrufaha, nga gis ko lu ci nek mag banat rafet lol, nga gis suuf ci lepp taru ci gantax gogu, wa zayanat mu rafet rafetayam, wa dhanna ahluha borom tol yoyu def gantax yoyu daldi fogg ne annahum qadiruna 'alayha, man nañu dara ci goga gantax, fogg ne ndax liñ doon nam yeb am nañ ko ca, ataha amruna sunu mbir ñun yalla daldi wacc nak ci goga gantax, laylan ci guddii la ca wacc, aw naharan wala ci beccëk la ca wacc, faj'alnaha hasidan ñu def ko mu nekk di gobeef, ñu goob lepp masale lepp, ka an lam taghna bil ams, mu melni dembu amulon natangem goga, melni dara mo fa nek lu nuru ne lu nat la. Yalla ay defé nonu ay mbiram ci ciobarem, kon lolu moy misalu adina bi. Kon nañu xamne adina keur gu wuruj la, buñu ko gem niñu gem yalla, buñu fi yaakar dara nañ yaakar yalla, mom rek mo meuna baxal mbax guy law ba faw. Wa qala fi ma'rad al hadith 'ala al marakib wa yakhluqu ma la ta'lamuna, yalla batay waxna ne moy amal ba amal luñu xamul, li am yalla ko amal, luñ ci xam nañ xam ne nona la nekké ci ciobare yalla, waye nañ xam ne yalla danay bind luñu xamul ñun, kon buñuy weddi len ak nekkam yalla rek fi nek di amal, buñu xasse ba xam lolu gem ko ne yalla rek fi nek moy amal, lepp lu am dootu ñu gëlemal ci nekkam yalla rek lañu dal di gis ne mo fa nek mo am kattan, lola may ñu gëna gem yalla ngeen bëgg na rafet. Wa qala waxna mom yalla subhanahu wa ta'ala bataini wa in min shay'in ila 'indana qaza'inuhu wa ma nunazziluhu ila biqadrin ma'lum, wa in min shay'in amul dara luy nek illa 'indana qaza'inuhu, ludul ay magasin lola lu nek la fi ñun, lepp lo gis mu nek rek lu bare bare bare bare la ci yor, waye nak wama nunazziluhu du lu ñuy wacce diko feñal illa bi qadrin ma'lumin, ludul ci par ndank ndank ci par kem lama soob rek mako cey feñal, waye lu ngeen ci gis mbaxuk lumu don la, barik lumu don la, feñu way lumu munti don la, am len ne man yalla amna ci lu bare bare bare bare, la ngeen ci gis rek nak moy lama ci feñal. وهل ثم شيء إلا من قزائنه تعالى ndax amna dara luy nek ludul ne dafa joge ci mang seew yalla yoyu wa qala waxna mum yalla ba teyit ne wala qad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin naazirin wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim illa man istaraqa as-samaa fa'adda'ahu shihabun mubin wala qad ja'alna dafna ñun yalla fi samaa'i ci asmaan burujan ay waccu wayu bidiw wa zaynaha ñu taral ko ba mu taru li naazirina ci ñi nga xamne ñoy xol wa hafiznaha ñu wëttu ko min kulli shaytanin ci bëpp shaytan rajimin buñu daq rajimin buñu jëm ñu wëttu ko ba nga xamne shaytan du ci andi genn ak yaqam shaytan du fa yeksi illa man istaraqa sam'a ludul ko xamne da fay keuf ak deg difa jema satie ci mala'ul a'la ben xibar fa adba'ahu shihabun mubin ñu daldi ko tofal ben jum daldi ko jubale ben jumu safara bo xamne bu feñ la bu koy alak lol la yalla wax wa qala waxna batayitam سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يلا ندنا لين وان سمي كيمان تيغوخي اك سي سن بوب صح بانيو وير بامو وير لين تين ن يلا ركاي دغ يلا فوكو صوبي مو خمال جامبي نيكام دي يلا mo xam ci goxi la koy won deug mu jënok deug ga gëné ci yalla wala ci bopam sax la ko xelat loye won ko ci deug mu xam la yalla rekay deug wayurikum ayatihi fa ayya ayati llahi tunkiruna ci suratu ghafiri yalla ngi wax ne dana len won ay kemanam ku gis kemanuk yalla nak fa ay ayati llahi yanti kemanu yalla yi kon tun ki wona ngeen di weddeti ci suratu ghafir wa qala wahna mum yalla subhanahu wa ta'ala batay ne wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun sufi ay kemana ngi ci bari lol nekkal lil muqinina ñi nga xamne dañu gëm yalla tegg wolu seenu ngëm wa fi anfusikum batay seen bop de kiman yu yent ci fess del ku xol sa melokan sa bind sak nekk sak wax sak jëf sak lepp da nga xamne ay kiman del la fess afala tubsiruna way ndax du ngeen jënok deug gi nga xamne moy li am way ndax du ngeen jënok nekk yalla di leer lu leer nañ ci kimanam wa qala yalla waxna batay tamne qul inzuru ma za fis samawati wal ardi wama tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun qul wa khal yunntibi sallallahu alayhi wa sallam yaw saqat nalen ma za fis samawati wal ardi qul len li nek ci asman ak li nek ci suf wama tughni al ayatu xol leen bu ngeen xoolee seen gis dana leen war a mën a may ngeen gëm wama tuxni l ayaatu wa nuduru ayaat yi ak waarateeg ñi xam di waare nag du jëriñ an qawmin ci gaa yoo xam ne laa yóominoon a ñoom gëmuñ yàlla wax yi kéemaan yi mun leen a gëmloo yàlla looloo sob yàlla wa qaala wax na moom yàlla subhanahu wa taala ba tey ne ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته بوكنا تي كيمان يالا خلق السماوات بندغي مو بند اسمان يي والارض اك سوف وما بث فيهما اك ليغا خامني فينال نكو تي اسمان يي اك سوفي min babatin ci lepp lo xamne mbindef la mu ci nek wa huwa ala jami'in itha yasha'u qadirun bu sobon yalla itam mu bolé len ñom ñepp ci genn ak nekkin ndax lolu de lu yomb yalla la ko mën la ci suratu shura وقال وخنمم يالله سبحانه وتعالى بتين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان ين جن أكنت بفكين من جن جل وي بچي غوخي أسماني أكسوف دملين ويلين du ngeen dem du ngeen jall mukk ludul ci sultan ludul ci katan ludul ci xam xam ludul ci ay lay kon aye bi waxul ne dem munul am bu ngeen mene dem dem len senuk dem ci xam xam rek lay nekké kon ku yalla xamal mën na dem waye nak kan la yalla jox sultan وهذا لي وإن كان في عفات يوم القيامة فالقرآن معانيه لا تنحصر باينينا بو فكي آي ييب ني اندي دا فاي واخ سي دينغريب يوم القيامة داي واخ سي اتوب يوم القيامة داي واخ سي ميروم يوم القيامة baxna waye nak fal qur'an al qur'an maanihi ay ma'naham la tanhasiru dud luy teunku rek ci ben maana lu yatu la luñu meuna jefandeko ci barab bu nek la ci jamono bu nek la fa amkana nufusa bi sultani al ulumi fa amkana jappandalna mom yalla an nufuza weegi yegi dem gi bi sultani al ulumi ci layu xam xam jamono bu layu xam xam amé rek kon dem ci aqtaru samawat wal ardi bi man na nek yani bi quwwatihi wufqa mashiati ta'ala luma nam ci lolu moy ci katanam guddepo ak ciobarem jamono gum may jamono bu maye xam xam guddepo ak ciobarem dem man na nek ma sha Allah lu sob yalla kana lol rek kay nek wama lam yasha lu ko sobul lam yakun du nek mbok wa qala waxna mum yalla batay ibne yakhluqu ma yasha yalla ay bind lu ko sob mu amal ko kon lepp lu am rek ci sobre yalla la amé ali imran yalla batay du waxna ci qashiya ne afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wi sar yalla da fay wax ni waw ndax du ngeen xol ndax du ngeen set gilem niñu ko bindé ndax du ngeen set asaman niñu ko yëkëté ko wel ko waye ndax du ngeen set montagne yi niñu ko sampé ndax du ngeen set suuf si niñu ko talalé ay kémana ngi ci set len ko yalla wax na batay it né la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu an-nahari wa kullun fi falakin yasbahun jant bi yelul mukk munu nek mukk di jitu wer wi guddigi nekut mukk di meuna jitu beccëg bi lumu don ci yoy yeb dafa nek ci nek wayam rek difa def ligeyam yalla ne batay ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون بوكنا سي كيمانو يالله guddi ak beccëk jant bi ak wër wi waye nak luñu kémané kémané la tasjudu lishamsi wala lilqamar bu len sujudal jant bi bu len sujudal wër wi bu len jaamu jant bu len jaamu wër wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna na ngeen sujudal yalla mi nga xamné mo len amal jaamu len ko mom yalla in kuntum iyyahu ta'buduna bu fekke yalla rek ngeen gem diko jaamu jaamu len yalla rek ta baña jaamu ay bindefam sootu fasilat yalla ba tayit mu ngi wax ci suratu waqi'a ne fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azimun fala uqsimu dana geñ la bi zaid lay don rek fala uqsimu mangi geñ bi mawaqi'in nujumi ci waccu wayu bidiw yi wa innahu nak mom ma geñ ci lolu la qasamun geñ la bu mag law ta'lamuna bu ngeen xamone fazimun lu mag la yalla mom dana geñ ci mbindefam waye jaamu yalla du geñ ci mbindefu yalla ci yalla rek lay geñ kon yalla ngi geñ ci waccu wayu bidiw yi di wax ne geñ gu mag la batay yalla ngi wax ci suratu yunus ne bal kazabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wala ma yatihim ta'wiluhu bal li fi nek ñi weddi kazabu weddi nañu bima lam yuhitu bi'ilmihi dañuy weddi lo xamne dajaluñu ak xamam sen xam xam demul ba yegg ci loola ñu xam ko xam gu wer bay tax ku cey wax luddul loola ñu mën ko weddi dañuy weddi rek ñu xamul wala ma yatiim ta'wiluhu tulyan leralal qaminuk loola bañ man ca xame ne li ni la ba man ca weddi amul ci ñom dañuy weddi rek ñu xamul kon kuy weddi dafa wara nek ku xam lamuy weddi xamine bu matale ba ku ci duggal lu ca bokul mu xamne li bokul ci doga weddi waye weddi lo xamul wax lo xamul la وقال وخنا بتيمم يالا نويل يوم اذن للمكذبين ويل مبغل يوم اذن تي بوبو بس للمكذبين مغي نيك تي كو نيغا خامني دانيي ويدي كون بونيي ويدي لون خامول كيب كوي فنلو كوي ويدي لو خامني خاموكو بيسان كوي خار بو خامني مبغلو بس بوبا دا فاي نيك تي نيوني ويدي ويدي نيويا وقال موخبتي لي فبي اي الاء ربكما تكذبان ين نيت اك جيني ما يوني لين محمد صلى الله عليه وسلم موي سينو يوننت لان تي كيمانو بروم بي نين دي ودي ين نيار سوره الرحمن ليب اي لي القران لي وير يو خامني كو امك دغ داغا خامني لي باي دي واخ تكونا ايي yen ñu yalla may deg faslun wa amma ijra'u hadhihi al-khawariq 'ala yaddi man laysa bimu'minin wala muqirrin biwujudi al-bari fakaghayriha mimma sakhara Allahu li ghayri al-mu'min istidrajan yalla bu joxe xottik mbax man yu kemaane yi nga xamne doom adama kesse lott na mu meun ko ci doley bopam yoyu jamono bu ko yalla jaglele ko xamne ki du julit gemul yalla neena mu ngi melni mu jaarale won ko ci loxol kenen rek kudul mom tay julit waye mu jaar ci loxo koku te nekul julit lolu istidraj la rek te yalla waxna ci alquran ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sanastadrijuhum danay len diri danay len watat min haythu la ya'lamun ñu jëm fuñu xamul ter wayam yalla len di jox lu mel nonu rek ngir alagé len ca ku xamul fokk né lu len ko wel maqama la fa yalla lu ko wel sen daraja la fa yalla fekk dedet safan bala sen mbugal daf ci yoko rek yalla ngi wax ni la yaqurannaka taqallubu alladhina kafaru fil biladi mata'un qalilun la yaqurannaka bumula wor bumula nak taqallubu alladhina kafaru wal batiku ñi nga xamne dañu wedd yalla fil biladi ci rew yi man di joge fi jël avion dem rew sangam joge fa dem rew sangam di wër bay dajal adina bi neena yoyu mbir bum la jommal ci ñom dul dara mata'un yobbal la rek qalilun bu neew bu len yalla yobbal le ci adina waye teru way ba du bax ndax kefer gañu nek ñu bari ci yefer yi yalla daf len jox adina waye lolu du kom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci aya bi ak yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko walaqad ataynaka jox nañu la yow muhammad saf'an jurum ñaar min al masani ci ay tag ta moy fatihatul kitab saf'an masani moy fatihatul kitab wal qur'an al azima ta fatihatul kitab moy alquran di tedd gi buñu waxe fatihatul kitab rek wax nañ alquran lepp buñu waxe alquran itam wax nañ fatihatul kitab kon saf'al masani moy fatihatul kitab yow yonenti bi jox nañu la ñun yalla saf'al masani bi nga xamne moy alquranul azim kon nak la tamudanna bul talal aynayka sa ñaari beut illa ma mata'na bihi di xol la nga xamne yobbal nañ ko azwajan ay xet minhum ci ñoom lu reey lima la jox di fatihatul kitab bi nga xamne moy alquran kuko am nga lepp kon jox na la lepp kon bul xolati mukk sa ñaari beut diko jëmele ci ñoo yenen xet yo xamne dañu am leneen wala dañu mel neneen li la yalla wax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun nañ ci déggé ni xam yalla ci jëmmam ji xam yalla ci melokanam xam yalla ci turam ku am lu mel nonu yalla joxna la kom li nga xamne moy komu fatihatul kitab kon yalla joxna la li nga xamne moy jëmmu alquran bul talal sa bëtt di xol keneen ak lu ko yalla yobale lu mënta doon luddul li rek xamal ne ya am leugën lamu am kon santal yalla ci li nga am doylo ko da xamne ya am li ëpp ci ñepp lañu am kon wax ji yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moko mom suñu dégg ci ni la wara nekké fal muslimu julit bi waqad taqaddama jitu wona ata'rifu qamle bi ci julit fi hadith jibril la ci hadithu jibril haditham bi nga xamne jangon nañ ko ci darsi bi ñu nek ci ba mu ñewé ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam tek ñaari woomam ba muy lalante ak ñaari woomu yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aljuma ji jall ñu jangon ko amle won na kan moy julit kon ci hadith bobu lañu bay di fatelil ne xamle ak dom adama xamle ak julit ñewon na ci xamle ne julit bi fi wadin mu ngi ci aw xur mu ngi ci ben barab mu ngi ci nekinam wal kafiru yefer bi itam fi wadin mu ngi ci walam julit mu ngi ci walam nekinam yeferit mu ngi ci walam nekinam kon fal awalu ku ñak ki man moy ko xamne yu'minu day gem bi ayati llahi ci kemanu yalla yi ku ñak ki di julit bi moy ci nek di gem yalla gem mbolem kemanu yalla yi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid mu duggal ci ben wey di xamle ne mbir mu don rek mandar gang ci bo xamne day tektale nekku yalla di kenn lo mu nti xol ak lu mu don rek nak luy dund la mbaa lu dundul la, lu mu doon rek boo ko xoolee settantal ci di nga ci gis tegtal yu lay wan ne yàlla rekay kenn. Wa yataqarrabu ilayhi ta'ala ala dawam, kooku nga xam ne mooy jullit bi nga xam ne day gëm kéemaanu yàlla yi, yataqarrabu dafay jegeelu ilayhi jëm ci yàlla ta'ala mu koyami ala dawami ta sax ci jublu yàlla rek di jéem a jege yàlla. Loolu mooy melokaanu jullit, jublu yàlla rek jamono bu nekk di jege jegelu yàlla rek ba ba ko yàlla baaxee yeggale ko ci boppam. Wasaani ñaareel bi nag mooy man ka nga xam ne kazaba wa tawalla, weddi na yàlla sa tëddu nag jublu feneen fudul fi yàlla bëgg jaami jublu fa, kooku mooy yéefar bi. Kon jullit bi mu ngi ci wàllam, yéefar bi mu ngi ci wàllam. Jullit bi ki gëm yàlla gëm kéemaan yi jege jegelu boromam, ñaareel bi mooy yéefar bi nga xam ne moom dafa daw tëddu li yàlla digle. وحيث انه فقد الايمان وحيث انه كيغا خامني موي نيارل بي دي ييفر بي فقد الايمان دا فا نياك گم يالا الذي گم يالا كيغا خامني هو موم الاساس له مودون سوكيكو كايام مودون فوندامام گم يالا رك لا نيت ورا ديف نдах نيت خيولو يالا دا فا باري سي موم كون ليكو وارون موي گم يالا. Yéefar bii nag moom dafa safaanee mbir ya, yéefar yi dañoo safaanee mbir yi, dañoo waroon a gëm te weddi. Kullu a'malihi, mbooleem jëfam moom yéefar, tëkkoonu day nekk kasarabin bi qiatin yaxsibu wa sam'aanu maan xata ida jaahu lam yajidhu shay'an wa wajada allaha indahu fa waffaahu hisaabahu wallahu sari'u alhisaab. Yéefar bi melokaanam mooy mboolem jëfam rek dafay mel ni ngeneex la. Sarab mooy ngay xool ci àll, rawatina godron, nga seen lu mel ni ndox ci sa kanam, ku marki foog ne ndax ndox a fa nekk, mu jublu koog yàkkam tim lool ak maram mu métti ne bu fa yeggee naan, bu demee ba yegg fa du fekk muy dara. Yàlla la fay fekk, yàlla dal di ko fay nag jëfam. Kon la doon doon jëfam moo doon wedd yàlla fa mu foog ne ndax fa la dara nekk, jublu fa ak yaakaaram bu fa yeggee du fa fekk dara. Yàlla la fay fekk, yàlla fay ko ak kéefaram. Loolu mooy melokaanu yéefar. Wallahu yàlla sari'u alhisaabi, ku gaaw ni muy hisaabee ay jaamam la. Machine calcul yi ñuy gis ak mbooleem machine yi ñuy gis ni ñu gaawee ci seen liggéey yin tegtal la ci ne yàlla moo gën a gaaw lépp ci hisaab jaamam yi. Yéefar bi wala boog nga ne aw ka xullumaatin, mu ngi mel ni lëndëm. Yéefar bi nekkam dafa mel ni lëndëm la fi baxrin, ci géej boo xam ne lu ji yin bu xóot la. Yaxshaahu, dana muur géej googu mawjun ay duus, duusu géej gi day muur. Min fawqihi mawjun, yéefar bi dafa mel ni lëndëm la nekk ci géej gu xóot lool, ay duusu géej nekk ci koom. Min fawqihi, ci kaw duusu géej googu mawjun, yeneen duusa nga ca koomate. Min fawqihi, nekkaat ci kaw duus yooyu sahabun, sahabun ay niir yoo xam ne zulumaatun, yu lëndëm la. Baaduha, lenn ci kaw niir yooyu fawqa baadin, nekkaat ci kaw leneen la. Nekk ci biir géej gi, xóotaayu géej gi lëndëmuk boppam la. Duus yi nekk ci kaw loolu, lëndëm googu lëndëmuk boppam la. Beneen duus nekkaat ci kawam lëndëm la. Boo jeexalee lii géej gi jot jawoo ji, mu ne ay niir a nekkaat ci kaw lëndëm lool. Kon loolu yëpp lëndëm ci kaw lëndëm la, lëndëm ci kaw lëndëm. Loolu mooy melokaan bi yéefar bi. Ita axraja, bu fekkee ne génnee na yeddahoo loxoom ci biir lëndamaa yooyu, lam yakkat jegewul yaraaha, di gis loxo ba, du xaaja gis loxo ba ak ndax lëndamaay gu métti. Ak li ko loxo bi jege yépp bu ko génneeyee du gis loxo ba ndax lëndam gu métti. Lu tax loolu? Lëndam ci lëndam ci lëndam, ndax waman lam yajcalillahu lahu nuuran, ku yàlla defalu leer fa maa lahu min nuurin, du am fenn fu mu mën a jëlee leer. Leer yàlla rek ko moom, yàlla rek koy joxe, ku ko am yàlla la ko jox. Yéefar bi nag ñàkk na ko lool, ndax yàlla joxu ko ko, moo tax ci lëndam rek lay nekk. Wal xawaariqu, xottik mbax yi wal khawarif keman yi nga xamne yeen len di gis ci jamono yahtalifu al hukmu alayha at yi ñuy atté wo ci mom dañay wuté bi ikhtilafi man ci wuté ka nga xamne tazaru ala aydihim bi ikhtilafi man ci wuté nga nga xamne tazaharu dana feñ mom keman yoyu ala aydihim ci seen loxo keman yi ñuy gis ci jamono muy nek luy feñ neena danay wuté kem wuté ñamuy feñé ci ñom fa in zaharat bu fekke ne feñ na mom keman yi ala yadd mudda'a risalatin ci loxo ko xamne da fay wote ak yonent bu fekke keman dafa feñé ci yonent lola fa mu'jizatun mu'jizala yuqarinuha da fay leunkelek da fay tolalek keman boba atahdi ci ne ku man na def ab yonent bu ko yalla baxé muy feñal ay keman yo xamne day tektale ni yalla rek ko yoni neena daf koy tolalek di wax nan ku man na def yonent yalla Musa yalla mayon nako keman ci yetam wo xamne bu ko doore lu bëgg am ci lu bëgg rek am ko ci yonent yalla Isa yalla mayon nako jamono da fay safara ñu febar ni ci ray loxam rek gumbo yi mu len di xollo ñu de ñi tax mu len di dekkal yalla mayon nako lolu ci jamono misal la ci ñom ñep kenn ku ci nekk bu la yalla yonne ci xet wo xamne dafa am may gu reey gum len mayon ñom ñep ñuy titero may ga yalla bu yoni kenn ci xet wowa da koy jox may gu gëna kowe dara ja ñoñal lañu am waye mom da koy tolale nak di wax nan ma man li man yonent ak yalla bi kon ku man na def lu melni li ma def ñepp lot duñ mëna def lu mel nona ñi yalla baxé ñu gëm kon xamné ki kat ku yalla yoni la moko taxa am man man yi lolu mu'jiza lañ koy wowe waye wa in zaharat bu fekke ne feñ na xottik mbax yoyu keman yoyu ala yadil mu'mini ci loxo julit bo xamne afsalih julit bu yiwel bu yiw la keman bu feñe ci loxo julit bu yiw fa karamatun keman la kon lolu nga xamne yalla ngoy may yunit yi muy feñ ci ñom mu'jiza la ci wali karama la sahibuha borom keman bobu nak la yatahaddad biha du fuglwante du jalgadiwante ci keman bobu du wax mukk ñinga xamne ñom la ka yalla may mu jamono wante ak ñom ñu gis ne ci mom la yalla baxé ba def keman bi du len wax mukk na len man la yalla man lo li mako def ku man na def wali du wax lolu bal li fi nek kay wala yara du gis mukk ne annaha nak mum keman yoy sax min wu ci mom la joge wali mom du gis ne sax keman bi ci mom la joge dana xamne rek yalla amal na ci ciobarem lam amal waye du ci gis bopam bay titru wante nitu jamonoom di wax ku man na def yalla wa may li mangi ni lolou ak yonent takay def ndax mu deugal ci nit ñe ne yalla ko yonni kon wute ba du lulul li karama la li mu'jiza la waye benn melokan la rek mu'ajjiza ci yonent lay feñ day garlu wante ak aw xetam won len ne ma man ko man na def karama ci loxo wulli lay feñ waye du ci gis bopam sax bay wax kenn nan ma man ko man na def li moy wute ba wa amma in zaharat bu fekke nak keman yoyu dafa feñ wa amma in zaharat bu fekke dafa feñ khawariqu ay keman ala yadd man ci loxol ko xamne la yu'minu billahi gemul yalla fa hiya mom istidraj la rek wa makrun ak fexem yalla ci koko keman bu feñe ci yunent wax na len ko bu feñe ci ko xamne julit bu bax la wax na ko bu feñe ci ko xamne nak yefer la neena birang istidraj moy di watat di ñoddi nit ndank diko jimele ci lo xamne mom xamul famuy téré néna bu amé ci kudul julit loolu la ci yalla nam istidraj rek la wa makrun ak pexé ak mbugal rek la ci mom قال تعالى يلا واخنا نه فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين فنستدرجهم دنا لين ديري دنا لين نودي دنا لين واتات نيوم ييفر يي من حيث لا يعلمون دي لين يوبو فو خامني خاموني فوم لين دي سيرالي واملي لهم ما لين دي ديكتي نيو جيب وايي لول ييب دي pexé la mu may pexé ci ñom rek ndax inna kaydi naka sama pexé ma tinu lu wër la lu dëgër la lo xamné li lu jëfé xamné mako jaaré ba amal ko la kon loolu la yalla tontu ci yéfer yi nga xamné dana leen di may ñu mëna def ay khawarix fa hadha ki iblisum iblis la misal mu ngi joxé misal ni iblis ak ni ra'sul kafarati mom moy bop ak kéfer mbolem ku ñuy wax ni yéfer la iblis moy bopam koka moy njital koka mom ra'sul kafarati wal fajara ra'sul kafarati al fajara nafiqi ni nga xamne dañu bayyi top yalla di def lu leer sop ci moy yalla iblis ay seen njit ca lola mom iblis nak yatufu day wër hawla al alam adina bi yeb fi aqalin ci lu gëna neew mitaniyatin ci ben seconde lu gëna neew seconde iblis dana ko wër adina bi lepp kon ka yalla may nako lol walakin waye nak andak lolou yep yalla may ko ma azalika fa huwa fi la'natin min Allah ta'ala mu ngi ci rebbugo ko yalla rebb iblis ak liko yalla may lepp ci katan meuna woor aduna bi yep ci ben seconde ku yalla rebb la kon luñ ci dege waxon nañ ne baye ak ñuy xamal keman yi feñ ci jamono appare yi ñuy yoni ci jawo ñi ñuy dem ci wër wi manna am wala munul am li lañu bay doon jangal ñi nga xamne ñom la yalla jaare ci ñom lolu ñu mën ko def duñu ay julit xamal nañu ne julit may gi ko yalla may fatihatul kitab may ko alquran moy may gu maggi yéfer yi lolu mu len may mu melni man la bu am solo du lu am solo yalla len di xir rek di len jaarale ci yoon bo xamne namul ci dul ak len mune ndax iblis misal la yalla ko may mu meuna wër aduna bi yeb ci ben seconde and ak lolu yeb ko yalla rebb la wa inni man sha ibrahima aqulu mangi wax liman yatamallakuhu dahshu kep ko xamne ngeul mande daf ko ñewal keman daf ko ñewal warute daf ko ñewal ci li mu gis ci ay appareil yu ñu yoni ci wër wi aw ya'tarihi wala mu gar ko shakul ben sik lil khawarikh ci xoti mbax yi nga xamne al madiyatu yu matière rek la keman yi nga xamne moy feñ ci jamono ci appareil yi nga gis ni koy jamono wantel ak luñu kemané néna kum gëlemal ba nga fokk né ndax dara la ci haa zamané ci bi jamono ak limuy bari lepp ci avion yek ci mbolem lu ngeen gis muy appareil keman yi ci nek kumu gëlemal ba nga fokk né ndax dara la mune mangi lay xamal man cheikh ibrahima ne annahu nakali mbir annahu nakali am deug ta yazharu dana feñ ci ma lo xamne huwa asam mo gëna reey lu gëna reey li dana feñ ci wa akbaru lu gëna mag dana feñ ci wa adha lu gëna jommale dana feñ ci wa amaru lu gëna wax lu gëna tiss dana feñ ci haythu yakhruju dajjal jamono bu dajjal di genn masihu dajjal jamono yamuy feñ ci da ngeen gis lu gëna maggi li nga xamne yene ngi jamono wante ak mom tey ci ay ciman haythu yakhruju dajjal dajjala ci arab moy fen kon dajjal fen kat bu maggi jamono yumuy feñ dajjalul akbar ma'ahu dina and fek mom al jannatu aljana wa naru as safara yalla daf koy may fumu jëm mu nga andak aljana ci wetam andak safara itam ci wetam fima yaral ra'i ci ko xamne gisim bo xamne ki gis da fay gis dajjal wayadharu annahu yuhyi wa yumitu melni da fa gis ne dajjal ku meuna ray la ku meuna dekkal la ku meuna dundale la ku meuna ray la ñi gis dajjal ñepp ci keman yi loolu lañuy fognel loolu la yalla may dajjal muy dundale di ray fa fi jam' al fawaid 'inda dhikri hadith dajjal an abi sa'id tere la bo xamne non la tuddu jam'al fawaid an dhikri hadith dajjal dencé bolé ay kéman yu bare bare bare yo xamné ci téré ba da fay wax dajjal feñ gi mu wara feñ ci ak namuy feñé moy kan da kuñu wax abi sa'id def ko qala waxna ci téré ba ne hadathana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yunentu waxtanal nañu ani dajjal ci kan moy dajjal yunentu waxtanal nañu ci fa kana fi ma hadathana bihi bokku na ci lam ñu waxtanal ci dajjal an qala mu waxne yaati dajjalu wa huwa muharramun alayhi an yadkhula an-niqab al-madinati dajjal dana ñew waye dana aram ci mom mu duggu bir madinatul munawwara fa yantahi ila ba'd as-sabah dana ñew ba yeksi jege fi yegg ci ay xur yo xamne suuf yu am xorom mo fa nek ci ay xur yo xamne suuf su xorome mo fay nek fa lay feñe ci alati bil madinati mu ngi nek ci madinatul munawwara fa yakhruju ilayhi yawma idhin bes boba dana genn ci fofa rajulun ben goor bo xamne huwa khayrun nasi moy don ci gën ci nit ci jamono aw huwa min khayrin nasi wala bu nekkul ki gën ci nit ci jamono mi tam dana bok ci ñi gën ci jamono ba bu génné fofa dajjal feñé fa yaqul mu wax mom waji ne ashhadu annaka dajjal ma ngi gëm yalla di wétal yalla te di sédé né yow mi yaay dajjal yow yaay dajjal allati dajjal mi nga xamne hadathana waxtanal nañu anka ci yow rasulullah yunus tabi allah bi sallallahu alayhi wasallam ci samelokan hadithu waxtanam ba nga xamne waxtanam bu gudd la bu leer la don ñu ci wax yow yaay kan ma ngi fédé ne yow yaay dajjal fa yaqulu wax dajjalu dajjal ne araytum ndax gisulen in qataltu hadha su fekke ne rayna ki suma ahyaytuhu ma dundalat ko attashukuna fi amri fil amri ndax kon da ngeen sikati ci sama mbir li lay wax nit ñi bi waji genné fédé li mu fédé da fay wax mom dajjal nit ñi né waw ki de li la wax légui suma ko rayé dundalat ko lu ngeen di wax ci sama mbir xana di ngeen ma gëm fa yaquluna nit ñi wax ko né ko la duñu la gëm mukk wala bok atashukuna fil amri fa yaquluna la ndax di ngeen sikati ci sama mbir ñu ne ko dede kon kay dutuñ am sik ci sa mbir fa yaqtuluhu mu ray waja suma yuhyihi top mu dekkalat ko nak fa yaqulu rajulu gor gi mu ray gannaaw buñ ko dekkale dal di ne ina yuhyihi fam ko dekkale ne wallahi ma ngi wat ci yalla ne ma kuntu qattu ashaddu basiratan minni al yawm sama gis dafa gëna leer gën ma xamal ne yow yaay dajjal fen kat bu mag biñu yëneent waxtana lon ci sembir fa yaqulu dajjalu dajjal dal di waxat ne aqtuluhu fala yusallif alayhi man koy ray ba dootul mëna nekkat di kuy wérante ak man di waxat ay wax sama kaw wa fi riwayatin li yëneent ko netti de wa fi riwayatin ci benen hadith buñu solo jele ci yonent bi bi nahwihi hadith ba ñewé ci melokan bu melni bi ñu jang rek wa fihi nek na ci bubu hadith qawlu dajjali waxu dajjal allati wax gi nga xamne zakara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent wax na ci ne fa ya'muru mom dajjal dana digle fa yushbahu ñu dend waji ñu teur waji dalal gannaawam fa yaqul mu wax dajjal ni qutuhu teelen ko washbahuhu na ngeen ko teur fa yuwasa'u ñu talal zahruhu gannaawam wa batnuhu ak biram bañu talal ko teur ko darban ci door yuñ koy door ba teurele ko nonu fa yaqul mu wax ne ama tu'minu bi dajjal ne waji wax gaay ne len ndax gemulen ma wala gog wax ki mu def wax jeuf ji ne ko amma tu'minu bi ndax gemuloma fa yaqulu waji ne ko antal masihu yow yaay masihu al kazzab fen kat bu mag bi fa ya'muru bihi mom dajal dal di joxe ndigal ci waji fa yunsaru bil minsar ne andi len sibi ngeen sikko ngeen daggu ko ngeen xar ko ñaar min masraqihi hatta yafruqa bayna rijlihi ñu dal di ko teur dal di ko si xotti ko ñaar suma yamshi dajjalu dajjal dal di dox bayna qit'atayn ci digeunte ñaari xaju nit ki suma yaqulu lahu mu wax nit ka ne ko qum jogal fa yastawi qa'iman nit ki dal di jogat ñaari walam yeb dajé wat mu dal di taxawat liko dajjal digele ne ko defé suma yaqulu lahu dajjal wax ko ne ko atuminu biya ndax legi gem nga ma fa yaqulu gor ga ne ko mazdadtu fika illa basiratan li nga def lepp yokuma ludul ma gëna gis gisim bu leer ni yow yaay fen kat bu mag bi ñu yëne to xol ci mbir suma yaqulu mu waxat ne ya ayyuha an-nas innahu la yaf'alu ba'du li ahadin min an-nas yenente dal di leralal nit ñi nak ne len man mënu dajal nak yépp fofu la yam gannaaw bu mu défé li mu def mën mënam jeexna mënatul dara mënatul def ci kenn lenn fa yaquluhu dajalu li yasbahu waji dal di jël dajal dal di jël nak wajoju rendi ko fa ya'luma bayna raqabatihi illa turquwatihi nuhasan dajal dal di jël waji rendi ko ci naka dafa jël ben weñ buñu tangal ba mu xonku ci mu tek ko ci digënté jogarem batam fi ak turkhuwatu turkhuwatu moy yah bi ñuy wax ci wolof yahu ganar kon fofu le dajjal samku weñ bu tang bobu nga xamne tangal nako ba mu xonku ngir rayé ko ko fala yastati'u ilayhi sabilan way mënul ci mom dara bam ko ko tege munu ci mom dara ndax yoonent waxon na ne munatul dara bam defee lolay munuko ray munatul ci mom dara fa yaqudha bi yadayhi muti ci ñaari loxoy waji warijlihi ak ñaari tankam fa yaqtifu bihi mu daldi ko sanni fa yahsibu an-nasu nit ñi nak bam ko sanne ñu fokk ne innama qatafuhu illa an-nari ñu fokk ne daf ko sanni ci safara ndax safara lañu gis fokk ne ndax ci safara la ko sanni way yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena wa innama ulqiya fil jannati aljana lañ sanni waja sanni wuñ ko ci safara ci aljana lañ ko sanni wa qala sallallahu alayhi wasallam yunus ne hadha li de hadha ki nga xamne mom la dajal def li a'zamun nas moy ki gëna reey ci nit ñi shahadatan ci fédé bu mu fédé neeku yalla bi yalla ki mo gëna reey ci nit ñi gëm yalla mo gëna mag ci mbollem nit ñi gëm yalla inda rabbil alamin fi borom bindef wa hadha ki a'tamu an-nas shahadatan 'inda rabbil alamin rawahu shaykhani li hadith la bu wer shaykhani solo ko jile ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam kon li yeb ay keman la yo xamne mo gëna reey keman yi nga xamne ñu ngi koy gisagum ci sun jamono tuba bi diko feñal ci ay keman fa subhanallahi al-wahid al-qahhar al-fa'al lima yurid ñoo ngi tuddu maggu yalla mi nga xamne moy kenn ki nopp ci mbiram tay def luko sopp yalla rek mag la fa ma wasala ilayhi taqaddum al-ilm al-bashari li nga xamne e avancement wu xam xamu mbinde fi yegg na ci tay lam yu'ad an ba'd an-nas ma kanu ya'lamuna mune lam yu'ad fama wasala ilayhi taqaddum al-ilm al-bashari lam yu'ad li nga xamne tay xam xam mag nako xam xam jëm nako kanam neena lu reey la lo xamne amulon ci li jitu an ba'd an-nas ma kanu ya'lamuna in fi al-imkan al-wusul ila mithlihi nit ñi jitu won ba nit jamono bi tax fogon nañ ne xam xam dal munul dem ba yek ci fi mu yek ci tay wala sawfa yadhharu ma huwa akthar wa akthar baye nak nit deug la fogon nañ ne lu melni du am amna waye lu gëna mag lu gëna reuy lu gëna bari dana feñati nak dana feñati waxna dajjal muy lu gëna reey bayina lu gëna reey dana feñati nak wa kana qad waqa'a min tariq al ibadati te lu gëna reey lolu mom feñ na ba pare ci walu jamu yalla wa salahi ak lo xamne da fay yewenal nit ñi bañu bax ci yalla lu gëna reey feñ na ad'afu ad'afu ma yazharu al yawma min tariq al kashf al madi li nga xamne mom la yalla baxé nit ci jamono bi tay ci jamu yalla balu li jitu won ci jamono goor yalla yi nañ dan sonné ci jamu yalla ci yendo wo fanane nafale ak ci seen kursi tud yalla bi ci yendu di ci fanan loola ñu dan def ngir mëna yegg ci yalla ciono yoy ñu dan daj neena ay keman feñ na ci jamono ba nga xamne ci diir bu gatt ci jappandal lol xale yu ndaw sax di meuna yegg ci fi yalla ci duñ jaar ci ciono bobu kon kay lu gëna mag feñ na ci walu jamu yalla lolou de ñun amna luñu ci yalla won alhamdullilah kon keman fofu la nek yalla mu jégué mu sori mi nga xamne kenn xamul fu mu nek te ñepp djublu ko dem ci mom jëfé lol ñu ñak ñi daan yitté wo di yegg ci mom di fanan ci all bi di dekk gaynde yi di yoto yegg ci yalla mu teewon len yalla jappandal ne ci jamono bi niti jamono bi ñi fanan ci lal yi gëna noy di lek li gëna neex di dund dindin bo xamne bi ben ciono nekkul ci dir bu gattu ñi yegg ci seen borom li kay mo gëna nekk kiman dem ci wër wa li mo gëna nekk kiman lepp luy feñ ci kiman yalla maye nako ci walu jamu yalla ak luy yewenal ni ci yalla kon ma yasarul yawm min tariqil kashfil madi li feñ ci walu jamono bi ci matière li kay ñu wax moko gëna reuy wa qala ta'ala yalla mu maggi mi wax na ne ma faratna fil kitabi min shay'in li am ngeen gis ko ci ay keemani jamono waye lolu alquran waxon nako ndax yalla neena téré la bo xamne di alquran bayiwuma dara lulu tuduna ko ci xana lu ñak xam rek waye lepp la ci yalla tuddu suratul anam bata yalla wax na ne ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya ñom ñi nga xamne ñoy nit ci jamono bi tubab yi yéfer yi yalla may leen ñuy feñal ci xam xam lu kemané yalla neena dañoo xam lu feñ rek ci xam xamu jamono xam xamu adina bi yu feñu ñak solo rek la leen xamal mom yalla duur lu am solo amna solo ci julit ñi ndax dañ ci xewlu te du leen yaqal seen gëm yalla ñom nak dañ cey gis seen bop ba fo ndax ñoo man ñoo xam fekk du dara wa hadha alquran ji alquran yadhkuru lana abdan salihan mu ngi ñuy tudd ben jamu yalla bu baax makkanahu allah fil ard yalla jappandal nako ci suuf wa ataahu mu jox ko mom yalla min kulli shay'in ci lepp lu mu doon rek sababan yon ba nga xamne ci lay yegge ci lam ca nam yalla ngi tudd ci alquran waju baax jo xamne yalla may nako may yu reey jox ko mbotam len lu mu doon lu ñuy jema jang bay xam nu ñuy yegge ca mbotam lola rek yalla xamal nako mbot ma ba lepp luy metti bu ñu jang metti ba lañ ci yoto mané rek yalla xamal nako mbot ye fat tab'a sababan yalla may ko mu top ben yoon ci yoon yi ben sabab ci sabab yi hatta itha balagha madla' ash-shamsi ki alquran di wax bay di ñuko junjii moy tul qarnayni tul qarnayni la alquran di tuddu di wax ne yalla may nako may yu reey lol ba nga xamne mbotam lu mu don rek yalla jox nako ko mu top mbot yoyu di meuna dem ba yegg fajante bay fenke buñu waxe fajante bay fenke nak jamono xam leena teyit xam xam bobu moy li alquran xam le itam jant bi mo gëna reey suuf ci lol lol lol waye nak ñun suuf ci mo ñu yir jant bi buñu lay jant bi sona kon fajante bay laqtu ci gënaaw suuf ci yalla may nako muy dem di dem di dem ba yegg fofu mom wa joji di sul qarnayni sul qarnayni dul ab yonent bur la won bo xamne arab la dekkon yaman waye yaman ñoy faral di wowe sonangam sonangam kon mom askandar sax la tudon mom sul qarnayni ñent nit la yalla mosa may ñu yelif adina lepp amuñ frontière ak kenn adina lepp ñoko yelif ñaar ni julit lañu ñaar ni yéfer lañu ñaar ñi nga xamne ñoy julit moy yoonent yalla Suleyman ak Sulqarnaini mi nga xamne ñoo ngi tuddu ay mbiram Sulqarnaini yalla mayon nako mu yelif adina lepp momitam ci lu mu am ben frontière ak kenn ñaari yéfer yi kenn ka moy Namrud mi nga xamne mo jamono wante won ak yoonent yalla Ibrahima nga xamne moy fir'aunam yoonent yalla Ibrahima xam nga faraayni dañu bari bur ba ca tollo won ak yoonent yalla Ibrahima mom lañuy wax Namrud Namrud ibn Kanaan yalla mayon nako mu yelif adina lepp frontière ak kenn ñaarelu yéfer bu moy Bahtu Nasar momit yalla mayon nako mu yelif adina lepp frontière wul ak kenn Bahtu Nasar moy karayon yoonent yalla Yahya domi Zakaria waaw kon ñoom ñent ñooñu la yalla mota may ñu yelif adina ci lul ñu am frontière kon nak Sulqarnaini mi bay diñu netalil ci aya bi mom moy momu wa anasaka ci fofa ci yoyé jamono yalla mayé won ko mu joggé ci fa mu joggé ba yegg fa jant bay fenké bay néna la sufuna wala tayrana la sufuna ay bato amulon wala tayrana ay avion itam amulon te yalla mayon nako mu top ci ay sabab ba yegg ci fofa suma sakara yalla tuddat itam ci alquran ibadan ay jam yo xamne min ahli alfasad ci yakkat yi lañu bok wa wasafahu mumellal len mom alquran mom yalla newuhum ñom min kulli hadabin ci bepp yekete ko rek yensilona dañuy gaaw ba fay yegg yalla tudd nañu yenen gaay yo xamne wahum min kulli hadabin yensilona la ci wax waye ñooñu ñoy ya jojja ak wama jojja ñom la yalla may kéman yo xamné sénu bari dafa jéggi dayo bo sété bu adina bi di jouné nit ñom ñoy juroom ñent témèr ak juroom ñent fukk yi ak juroom ñent ñom nit ya jojja ak wama jojja yénent yalla adam alayhi salam bi pent yalla dina ko wax né ko jox ma ci taw xéet jinné bu nek juroom ñent témèr ak juroom ñent fukk juroom ñent mu yobul len safara mu jaxle lol ci lolou ak xetami nar dug safara yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ben bi togn ak sahaba yi ne len jinne bu nek ci nit ni kenn ci dem aljana sahaba yi yeb jaxle lol ba bam len waxe lola kenn ku nek ci guddi goga fa nga tok fa nga sepp sa je fa nan fa bu set ndax jaxle kenn la wul sen fas ye sax nañ leen tege won ak tegg ye ci sen kaw kenn teggi wu ci fasam lam teggon ci kawam ndax jaxle fofu lañ nelaw bu set nelaw sax ma ngi nan nelaw ndax talu ñoo nelaw ndax jaxle waye bu beete yunus sallallahu alayhi wasallam xamal leen ne ndax suma leen waxe ni adina bi yeb buñu ko xaje ñett xaj yeen yene doon ñettelu xaj ba wara dem aje aji ajena ndax di ngeen contane ñu ne ko waaw manam ñi wara dem aljana ñepp ci xéet yépp suma leen waxé ni yeen sama xéet yi ne doon fulus ba ñettelu xaj ba ndax di ngeen bekk ñi ne waaw waaw mu ne yeen doon sax ñaarelu xaj ñettel ya ñom ñepp ñu doga bekk ñu doga dal mu xamal leen ne ya jojja ak wama jojja ay nit lañu yo xamne dañu bari lool bo konté adina bi li ci nekk ci nit bo génné jinné bu nekk ben la ci def yépp ñom la kon ya jojje wu ma jojje ñom ñoy ñan fa bay ci firim alquranam waxna ni mom tukki na cin populaire bam deme ba cin populaire dem na gis ben tabax bo xamne bañ ko tabaxé ak légui man na ñent juné at néna tabax ba gudday ba itam mat na ñent juné kilomètre ñent juné kilomètre la wax tabax bu gudd bobu ngeen xam sin bay hein waaw mune fofa mu koy wéré di fét am ben foodé bu mu andal borom xam xam ci l'islam bu ko né waaw ya jojja bu ma jojja ñoy ñan bay né ko ya ko fi tuddu dé man dé waxuma ko man damay siyaré rek dem li la bay wax waye ci bir wax je mom bay mu ne bo sété chinois yi set indo yi bo xolé li aduna bi senu bari dem nañ ba mëdd ba won mbolem nit ñi ndax ñom julit lañu wala duñ julit kon bo sété lidul julit ci aduna bi set li julit waxu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day neex deg lool nañu sant yalla ñun biñu yalla boole ci wi xet alhamdullilah fa subhanal fa'al ñongi tuddu maggu ki nga xamne mom rek kay def lima yuridu lim bëgg yalla mi nga xamne mom rek kay def lim nam ñongi tuddu magam wala fa'ila siwahu amul kenn kuy def kudul mom wa qad dhakartu tudduna fi risalati al-hujjati al-baligha ben téré bu ma bind tuddé ko risalatu hujjati al-baligha tudduna fa shay'an dara min al-ahadith ci ay hadith yo xamne allati tushiru ila mithli hadhihi al-ahadith da fay junjii di wax yenn hadith yu melni yi ma jotta ande gum ci téré bi wa dhalika lulu min a'lami nubuwwatihi bokku na ci mandargam nekku yunitbi sallallahu alayhi wasallam di yunitab yalla faraji'ha yawmi beuga xam dara ci yoyu wax na nga delu wat ci téré bobu set ko wa 'ala allahi qatlus sabili yalla dal moy jiblu way yoonu kep ku jiblu yalla rek la ñepp jiblu wala hawla wala quwwata amul kenn ko am pexé amul kenn ko am katam illa allah ndar yalla al alim mi nga xamne mom rek kowe al asim mom rek moy ci man mom moy ci mag lu ngeen gis mu fenc ci jamono rek xam leen ne kenn amaluko kudul yalla kon nañ gëm yalla te gëm loola tax xamne yalla rek ko amal wa faqana allah yalna yalla deppele wa iyyakum ak yeen ñep lima yuhibu ci lepp lu mu bëgg wa yarda ak lamu gëreem wa dawa yalna yalla safaral ñu bi mënni ci mbaxam qulubana sunu qal yi nga xamne yep al marda yi febar lañu yalna ñu ko yalla safaral wa salaamu la tarbiya fi alhamdulillah ci am serigne bu melni maulana sha ibrahim radiyallahu anhu muy sunu serigne alhamdulillah ci jamono wante biñu jamono wante ak mom te jamono amul yemu way alhamdulillah ci liñu yalla baaxé ñuy dajé wo di jang ay waxam yal nañu yalla di jox deggu saahir ak batin ci lepp lu ñuy jangal ndax jangaleem amul jamono amul barab day law ba faw ci niki jamono nekké di jamono ba faw nañu taqo ak di fetantal li ñuy degg di ci am ak gis di ci am ak ragné ba lepp lu mëna feñ ci jamono ak lu mu munti doon loola nek lu ñuy gëna gëm lo yalla di ñu gëna degg lo alquran ak hadith yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu yalla defal loolu bi jahi nabiyhi almustafa sallallahu alayhi wasallam bi hurmati maulana sheikh ahmed tijani radiyallahu anhu wa bi barakati maulana sheikh ibrahim radiyallahu anhu bi lettre bi aliman bil qada fi mas'alati ghazw al fada'i bay mung ko bind ci njel benug weru jumada thaniya di jurom benelu wer ci atum wer wi tolo ak atum jinne ak ñetti témèr ak jurom ñett fukk ak jurom ñent boba ak legi wara nek di ñaar fukki at ak jurom ben ci at mi ñu nek ren di jinne ak ñenti témèr ak fukk ak jurom ci gadda yoonentibi sallallahu alayhi wasallam walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sirril khitab wassama'i markaz alfuhum wal ma'ani sayyidina muhammadin wa ala alihi hadratul juma jotna alhamdulillah